Noc, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, co się będzie działo tutaj zaraz po serwisie. Janusz de Blesem, dzisiaj laboratorium reportażu i gości za szybą, jak prawie noc Oskarów. Piotr Kaczkowski, Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy za dziś. Niedziela, jak zawsze. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już poniedziałek, 27 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na południe od wyspy Barbados odnaleziono poszukiwany jacht, którym płynęło polskie małżeństwo. Na jego pokładzie była kobieta, której mąż wcześniej zaginął. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna dziś wizytę w Wietnamie. W tym serwisie też o niepokojących badaniach amerykańskich psychologów. Dzieci poniżej 8 roku życia spędzają średnio prawie 2 godziny dziennie przy tablecie albo smartfonie. Na Atlantyku, na południe od wyspy Barbados, odnaleziono zaginiony jacht, którym płynęło małżeństwo z Gdańska. Na jego pokładzie znajdowała się Elżbieta Dąbrowny. Kobieta została podjęta przez tankowiec. Jednak jacht cały czas dryfuje. Według wstępnych informacji mąż kobiety, doświadczony żeglarz Stanisław Dąbrowny, kilka dni wcześniej wypadł za burtę. Obecnie trwa akcja ratunkowa. Dziś barbadoska straż przybrzeżna ma wydać komunikat w tej sprawie i ustalić pozycję zaginionego oraz zdecydować o formie poszukiwań. Więcej w relacji Anny Rembas. Kobieta jest cała i zdrowa i nie grozi jej już żadne niebezpieczeństwo. Taką dobrą wiadomość przekazał rodzinie żeglarzy z Gdańska francuski konsul. Pewnie niebawem odbędzie się dokładne sprawdzanie urządzeń nawigacyjnych na jachcie, którym płynęli żeglarze, tak by ustalić, w którym miejscu dokładnie z jachtu wypadł do wody mąż żeglarki. W ten rejon, jeśli tylko ta pozycja będzie już służbom patrolowym znana, zostanie skierowany samolot poszukujący, powiedziała mi jedna z córek żeglarza, pana Stanisława Dąbrownego. Na pewno wejdą na pokład, to mi obiecał ten pan. Na pewno wejdą na pokład, na pewno sprawdzą pozycję ojca i na pewno wyleci samolot po ojca, tylko będą musieli, ponieważ to będzie noc u nich, będą musieli poczekać do rana. Anna Rembas, Radio Gdańsk. Dziś prezydent Andrzej Duda z małżonką rozpoczną oficjalną 4-dniową wizytę w Wietnamie. Jej celem są rozmowy polityczno-gospodarcze. Prezydentowi towarzyszy kilkudziesięcioosobowa delegacja członków rządu i przedstawicieli biznesu. W ramach misji gospodarczej przedsiębiorcy z różnych branż spotkają się z wietnamskimi partnerami na specjalnym forum gospodarczym. W Hanoi jest Karol Darmors. W poniedziałkowy wieczór w Hanoi prezydent Andrzej Duda spotka się z wietnamskimi absolwentami polskich uczelni. Wręczy też odznaczenia państwowe zasłużonym dla rozwoju dwustronnych relacji. We wtorek Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem, premierem i sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu. Choć Hanoi to stolica Republiki Socjalistycznej z monopolem partyjnym, to inwestorzy z zagranicy są tu mile widziani. I tu szansę ma Polska, uważa Chun La Duc, dyrektor Instytutu Nauki i Kultury Wietnamskiej i wiceszef Towarzystwa Społeczno-Kulturowego kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. Polska powinna by traktować Wietnam jako podmosty wejście do kraju ASEAN. Rozwojowi polsko-wietnamskich kontaktów ma też służyć środowe spotkanie parlamentarzystów z obu państw. Z kolei w czwartek w Ho Chi Minh prezydent otworzy forum biznesowe Polska-Wietnam oraz siedzibę zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Z Hanoi Karol Darmoros, Polskie Radio. Psychologowie biją na alarm. Z badań wynika, że w Stanach Zjednoczonych dzieci poniżej 8 roku życia spędzają średnio prawie 2 godziny dziennie przy tablecie albo smartfonie. Telewizja Fox News przedstawiła raport dotyczący wpływu mobilnych urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci. Według październikowego badania dzieci w USA do 8 lat na przenośnych urządzeniach elektronicznych spędzają około 108 minut dziennie. 4 lata temu to był kwadrans. Naukowcy podkreślają, że to może doprowadzić do zaburzeń koncentracji i depresji. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich 7 latach liczba dzieci, które doświadczyły takich problemów, wzrosła o 60%. Średnia wieku, w którym tutejsze dzieci dostają swój pierwszy własny smartfon, wynosi 10 lat. Ostatnie badania pokazały, że przez nastolatków jest to najbardziej pożądany prezent na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Psychoterapeuci twierdzą dodatkowo, że dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają w taki sposób w internecie, mają problem z adaptacją środowiska oraz są mniej podatne na aktywny tryb życia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci. W ciągu dnia dużo chmur, popada też na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu i w górach porywisty, nad morzem momentami dość silny. Trójka. Program Trzeci.

nie jestem w stanie, jakby tyle we mnie się dzieje. I oczywiście się pozbierałam, albo to trudne, naprawdę trudne doświadczenie, ale pozytywnym jakby zakończeniem tej historii jest spotkanie z panami z gminy wyznaniowej. Panowie z gminy przychodzą do mnie, wspaniali, po tym koncercie i mówią: pani Leno, jak myśmy się zrelaksowali, jakie to było fantastyczne. Myśmy tak odpoczęli. Czy wzrosło jakieś zainteresowanie ostatnimi czasy? Że taka moda na Żyda, tak? Moda na Żyda. Tak, ja wiem, że jest moda na Żyda. Tak, jest moda na Żyda, tak. I mi się wydaje, że to jest nawet lepiej. To jest nawet lepiej niż ukrywanie i atakowanie. Niech ludzie grzebią, niech szukają. Mamy grupę własną, internetową Żydów z różnych krajów. I z Polski, i z Izraela, i z Niemiec, ze Szwajcarii, z różnych różnych. I próbujemy tam właśnie wytłumaczyć ludziom, że Żyd to jest taki sam jak on. I udaje nam się, czasami nam się udaje. I ci ludzie zostają naszymi przyjaciółmi. Powiedział jeden lekarz psychiatra, że trzecie pokolenie po Holokauście to jest najbardziej zaburzone pokolenie, bo nosi wyparcie swoich rodziców i traumę dziadków. I w trzecim pokoleniu dochodzi do kompletnego zaburzenia, no bo jednak coś było, a rodzice mówią, że nie było. Ja ukołysałam w sobie ten wątek tych moich Żydów. Nie zwariowałam dzięki temu. Nie zaburzyłam się. Znalazłam sposób na przerobienie w sobie tej historii. A dobrana, Shalom Bach. To końcowy fragment reportażu Anny Figury pod tytułem Trzecie pokolenie. Czy warto mówić i pamiętać o swoim żydowskim pochodzeniu? Takie pytanie padło przed emisją reportażu. Przypomnę jeszcze, w audycji wystąpiły Lena Piękniewska, Genowefa Figura, Betty Elon i Małgorzata Szatkowska. Muzyka w audycji pochodzi z płyty Kołysanki Na wieczny sen Leny Piękniewskiej. Anna Figura, autorka audycji, dobry wieczór, jest z nami. Dobry wieczór. Czy warto było? Warto, jak najbardziej warto. Czegoś się pani dowiedziała przy okazji robienia tego reportażu? Tak, dowiedziałam się mnóstwa nowych rzeczy. Poznałam nową kulturę, poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi. Miałam możliwość obcowania z nimi, więc jak najbardziej była to fantastyczna podróż dla mnie też, jako dla młodej osoby, bardzo rozwijająca. Choć przy okazji ciężka praca. Tak, to jest taka druga twarz, drugie oblicze tego projektu. Ja zapowiadając tę audycję, Zapraszamy do Trójki, mówiłem, że no to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ zebrała pani mnóstwo nagrań, przygotowując ten reportaż. Tak, dokładnie właśnie przed dzisiejszym spotkaniem tutaj w Radiowej Trójce jakby wróciłam pamięcią i sprawdziłam, jak długi materiał został zebrany przeze mnie. Jest to około, powiedzmy, 9 godzin nagrań. Dużo, mało, trudno stwierdzić przy 13-minutowej audycji. No. Troszkę musieliśmy ją jeszcze skracać, niestety. Tak, niestety. No ale może jeszcze będzie okazja, żeby zaprezentować taką szerszą wersję gdzieś na antenie. Jak państwo profesorowie? No, ja pamiętam, pani Aniu, kiedy pani przyniosła pierwsze nagranie w czasie zajęć, które bardzo mnie poruszyło, ale w tej historii, którą pani zarysowała wówczas, takie najciekawsze było to, jak pani sama odkryła pochodzenie swojej babci, to właśnie pochodzenie żydowskie, to trudno powiedzieć, bo dziadek był Żydem, prawda? Czyli ojciec, dziadek, babci, więc to już w ogóle bardzo dalekie i odległe. Tylko co było w tym dla mnie najbardziej takie poruszające, co niestety nie znalazło się w pani reportażu ostatecznie, mianowicie, że pani babcia nigdy w życiu nie powiedziała o tym swojemu mężowi. I to jest taka rzecz, która moim zdaniem buduje niesłychanie tę historię, zresztą w duchu takim, jak pani ją przedstawiła, tego trzeciego pokolenia. I mnie bardzo żal, że pani te zdania wycięła. Dlatego, że ja je widzę właśnie pod koniec reportażu, bo ono puentuje to, że przeżyła życie z człowiekiem, któremu bała się powiedzieć to, że jej dziadek był Żydem. I jestem ciekawa, dlaczego pani to opuściła? To znaczy tak, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy ograniczony limit czasowy, 13 minut, to już był taki, że tak powiem, rozpaczliwy moment, jeśli chodzi o selekcję materiału. Trudno było powiedzieć, co jest bardziej pożądane tutaj w tym materiale, a co mniej. Właśnie. Ale to wydaje mi się było pożądane. To było bardzo dobre na puentę. No z pewnością to zdanie mogłoby zabrzmieć w audycji również, no ale tak jak pani Ania powiedziała, w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję, co wyrzucamy. Tak, no tylko ja po prostu swojej... z pewnym smutkiem to stwierdzam, że to zostało wycięte. Przyjmujemy, bo przecież dlatego też, pani też się zainteresowała. Tak, ja też ku swojej obronie powiem, że ja walczyłam bardzo o ten fragment, więc... No szkoda, że pani nie wywalczyła. Trzeba walczyć do końca. Ale nie będziemy państwu opowiadać o tych wszystkich fragmentach, o które walczyliśmy. Dokładnie, więc trudno tutaj powiedzieć coś kosztem czegoś, więc trzeba było zrobić taką ostateczną selekcję. Myślę, że sens i jakby to, co chciałam przekazać w tym reportażu, zostało zawarte. Tytuł to Trzecie pokolenie i chciałam zawrzeć historię tych ludzi właśnie, że tych, którzy są z tego trzeciego pokolenia. Bardzo ładnie jest to wszystko przeprowadzone i zawarte i tak dalej. Tylko jedno z tych pokoleń to jest to, które wypiera, prawda? Tak. I jakby pani historia rodzinna babci jest tego przykładem. I to panią zaintrygowało i pociągnęło w poszukiwaniach. I ja pamiętam, że po tym nagraniu to jeszcze pani tej całej drogi nie przeżyła, nie przebyła. To dopiero później, prawda? To się wszystko rozwinęło. Ja też miałam takie Ale gratuluję. Dziękuję. Też miałam takie momenty podczas pracy nad tym reportażem. Tak właściwie próbowałam też sobie przypomnieć, kiedy to się wszystko zaczęło i wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, okolice marca, więc to też jest długa droga za mną dosłownie. Co prawda były też miesiące, że po prostu musiałam złapać oddech od tego tematu, bo to nie jest też prosty temat, tak po prostu wchodzić, nazwijmy to przysłowiowo, w butami w cudze życie, prawda? I tutaj takie są, to nie są łatwe tematy i zarówno dla mnie, jako dla osoby, która zadaje pytania, która drąży, która chce się czegoś dowiedzieć oraz zarówno dla tych osób, które pytam, więc też powiedzmy, że ten wątek podczas emisji został może wycięty też ze względu właśnie na szacunek dla tych osób, z którymi miałam przyjemność rozmawiać. Tylko wie pani, tak na przyszłość, kiedy pani będzie robiła następne reportaże, to myślę, że warto więcej jakby dać z siebie, w sensie że w tej historii pani też jest jednym z przedstawicielem jednego z pokoleń. Kiedyś tego się unikało, ale dziś już nie, że jakby warto było, może kiedyś w przyszłości, w następnym temacie, także zawrzeć to, co pani przeżywała w związku z tym, bo to jest też bardzo ciekawa droga. No staraliśmy się też wprowadzić ten wątek od autorskiej narracji, ale może nie analizujmy tak głęboko, bo nie damy rady do drugiej skończyć. Mamy naprawdę jeszcze wielu gości przed sobą i kilka tematów do poruszenia, a chciałbym jeszcze usłyszeć zdanie pozostałych profesorów. Marek Miller, Waldemar Zdrojewski, jak panowie odebrali? No my mieliśmy duży kontakt z tematem, z tematem Holokaustu w laboratorium, ponieważ przez 10 lat studenci laboratorium wyjeżdżali do Oświęcimia, mieliśmy tam warsztaty i mamy za sobą ogromny program Europa według Auschwitz, gdzie próbowaliśmy się zbliżyć do tego jądra ciemności przez 10 lat wyjeżdżając tam. I uważam, że ten temat ciągle jest jak gdyby aktualny i ważny i że ten reportaż podobał mi się przez to, że Po prostu on z pewnym wdziękiem i delikatnością, co nie jest najlepszymi określeniami do tego tematu, ale pokazuje, przez to jest wiarygodny, że on tak miękko wchodzi w dzisiejszy dzień, w teraźniejszość. A myślę, że to jest bardzo ważne, że, żeby ten problem, ten temat, zwłaszcza w Polsce, ciągle był żywy, ciągle był przypominany. To Hanna Kral powiedziała, jak myśmy jeździli tam na te warsztaty, że to dobrze, że to robimy, bo najgorszą rzeczą, gdyby tam zapadła cisza nad tymi relacjami więźniów, prawda? Więc podtrzymywanie tych głosów z przeszłości jest strasznie ważne, a wprowadzanie ich do dzisiejszego dnia jest taką istotną rzeczą, że to wszystko ciągle trwa, że to nie jest jakaś stara ramota, tylko że państwo Izrael istnieje, mamy z nim bardzo bliskie kontakty w ostatnich latach. Społeczność żydowska jest ciągle ważną częścią naszego życia teraźniejszego. I to wszystko jest istotne. I myślę, że to jest to, co jest ważne w reportażu, że on po prostu, że musi być aktualny. No to jest taki temat zrobiony przez to, że on jest aktualny. To są rzeczy, które przeżywają ludzie, którzy są między nami. No ale też to trzecie pokolenie mówi, że jak się zacząłem interesować tematem, usłyszałem, a czy ktoś ci wybijał w domu okna za pochodzenie? I to było takie zdanie, które miało powstrzymać. Robiliśmy ostatnie rzeczy dotyczące getta w Łodzi. Jeden z młodych ludzi, z którym robiłem rozmowę, najpierw tam coś opowiedział. I był moim rówieśnikiem. Po czym po dwóch tygodniach zadzwonił i powiedział, że jednak nie chce swojego nazwiska, wycofuje. Mówię, słuchaj, ale co się stało? Przecież wszystko tyle razy powiedziane. A on mówi, wiesz, nie. Znaczy, myślę, że my sobie ciągle nie zdajemy sprawy, jak głęboko te sprawy były związane z ludźmi i ich obchodziły. No, do dziś się obchodzą. A dlaczego babcia nie powiedziała? No tak. Prawda? Jakie to musiały być sytuacje, jakie musiały być traumy, mężowi. Jakie musiały być mężowi, tak? Tak. Waldemar Zdrojewski? No, dla mnie intrygującą historią jest tutaj jakby ta relacja międzypokoleniowa. Te trzy pokolenia, które jakby w pewnym momencie się połączyły i pani Ania spróbowała i pokazała to dosyć interesująco. To jest bardzo jakby ciekawe i takie inspirujące młode pokolenia, że to życie trwa, to życie jest i nie tylko jesteśmy w tym naszym pokoleniu, tylko te nasze jakby poprzednie źródła też są istotne i to jest jakby takie bardzo ciekawe i inspirujące i to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale myślę też, że ten wątek dla pani Ani będzie trwał i to jest coś takiego, co myślę, że to się będzie rozwijało, ponieważ te 9 godzin, które zostały spuentowane w 13 minutach, one są tylko takim zaczynem do czegoś. Ja w laboratorium reportażu zajmuję się fotografią i jakby jak słuchałem tego reportażu i słuchałem tego, co pani Ania mówiła i co państwo tutaj mówili, to dla mnie interesujący był ten obraz, który dotyczył tej całej historii, jak ta babcia wyglądała, jak ona się zachowywała, jak ta intymność mnie też interesowała. I myślę, że to jest ta cała historia będzie jeszcze trwała i niech ona będzie też takim jakby ciekawym wątkiem dla innych. No to jest też taki przykład, że mówi się, że u nas ten temat to gdzieś prawda, nie jest, że my się tym nie interesujemy, że nie podnosimy tego, że to nie żyje, że w Polsce to polska część społeczeństwa jak gdyby tego nie penetruje na swoją, to jest nieprawda. Ta audycja jest takim fantastycznym przykładem, że w Polsce ciągle żywe, teraźniejsze i po prostu jest to podejmowane i to ciągle temat ważny. To jest bardzo taki istotny argument wobec dyskusji, która byłby ciągle tak o sobie, ale jak w Europie się o nas mówi, prawda? To te wyjazdy, te warsztaty, to wszystko jest takim argumentem na to, że to jest temat żywy, autentyczny i nie Żydzi się tym zajmują, tylko nie Żydzi o Żydach. To jest bardzo ważne. Dziękuję państwu za wypowiedzi. Przypomnę, Anna Figura, trzecie pokolenie. Gdyby państwo chcieli posłuchać tej audycji w całości, ona jest dostępna na stronach Trójki. W

na nie zobaczę. Bandysie, wieś bez ojców. Audycja opowiadała o wydarzeniach sprzed 73 lat, o których w Bandysiach ciągle się pamięta. W reportażu wystąpili Bronisława Świder, Aneta Żebrowska i Stanisław Szydnik, a audycję przygotowała Monika Zdziera. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy autorkę. No, tak się przypadkowo zupełnie złożyło, że spotykają się na antenie dość blisko siebie dwie audycje sięgające do przeszłości, no, do czasów II wojny światowej w dużym stopniu. No, symptomatyczne, bo to przecież młode pokolenie sięga do tamtych Jak czasów. Jak pani dotarła do tego tematu? Do tematu dotarłam nieprzypadkowo, bo sama wieś Bandysie jakby zaciekawiła mnie już kilka lat temu, a o samej pacyfikacji, co ciekawe, dowiedziałam się 4 lata temu. Nie wcześniej, bo u nas nawet na kurpiach w szkołach o pacyfikacji w Bandysiach się nie uczy. My o tym nie wiedzieliśmy. I dopiero właśnie przy okazji 70. rocznicy, kiedy tutaj właśnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej organizowało obchody, no to właśnie wtedy dowiedziałam się, że taka rzecz się na Kurpiach stała. I w ten sposób dotarłam do Bandyś. Spotkałam się wcześniej z panią Bronisławą Świder. A jeszcze co ciekawa informacja, w Bandysiach działało kiedyś, teraz już nie działa, takie Stowarzyszenie Trójwiejska, stowarzyszenie zajmujące się kulturą kurpiowską i ono organizuje tam szereg wydarzeń. Między innymi właśnie na takie wydarzenie się wybrałam. No ale jak pani myśli, dlaczego tak się stało, że to wydarzenie akurat nie przetrwało w pamięci? Ono w pamięci to przetrwało. No tylko że we wsi. Właśnie, tylko że we wsi. Nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że w Bandysiach mieszka obecnie ze 300 osób, nie więcej. Może dlatego, że jest to najbiedniejsza gmina, Czarnia, bo Bandysie leżą w gminie Czarnia w powiecie ostrołęckim. Gmina, w której nawet nie ma ośrodka kultury, więc może dlatego. Nie mówi się o tym po prostu. W pani audycji pięknie śpiewa pani Bronisława Świder i to jest taki śpiew no, korzenny, bardzo do mnie przemawiający. Zastanawiałem się, słuchając pani nagrań, czy są jakieś związki między tym faktem z przeszłości, czyli z tą, między tą pacyfikacją, która miała miejsce 70 parę lat temu i tym, że we wsi zostało tyle kobiet, że ten śpiew tam wyjątkowo w dobrej formie przetrwał. No właśnie są, bo te kobiety spotykały się, śpiewały, tak jak pani Bronisława opowiadała nawet, te pieśni były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co ciekawe, one nie mają zapisu nutowego. Ich nie spotkamy nigdzie na papierze. One są przekazywane właśnie na takich spotkaniach upamiętniających chociażby to wydarzenie z Bandyś, bo w Bandysiach są spotkania typu Pusta Noc, to się nazywa. I tam mieszkańcy się spotykają i śpiewają razem te korzenne pieśni. I tak to właśnie tam wygląda. No podejrzewam, że Waldemar Zdrojewski chętnie wybrałby się tam z aparatem w taką pustą noc. No ja już byłem na Kurpiach z aparatem. Źle się to skończyło. Źle się to skończyło? Tak. To interesujące to jest też. Nie, do dobrej wsi pan trafił, panie Waldemarze. Ale zapraszamy ponownie. To dla mnie to jest bardzo interesujące. To Kurpie pierwszy raz poznałem to dosyć przypadkowo, ale też patrzę na tą wieś Bandysie przez pryzmat wsi, w której byłem na pogrzebie bardzo znanego śpiewaka ludowego. I miałem okazję poznać w ogóle tą społeczność. I tak sobie też wyobrażam, jak pani penetrowała te obszary, jak ci ludzie się przed panią otwierali, jak oni byli zainteresowani też, że młoda osoba poszukuje tych wątków. Wbrew pozorom, wieś Bandysia jest bardzo otwarta na przyjezdnych i na młode osoby. Może dzięki temu, że są jakoś wyalienowani z tego, też pani powiedziała, że tam nie ma ośrodka kultury i potrzebują tego kontaktu. No to znakomicie, że pani się tam w ogóle pojawiła. No to jest jakby też bardzo, bardzo dobra. Janina? No, też z pewnym wzruszeniem słuchałam tego. nawet myślę, że chciałabym mieć ten reportaż, ponieważ moja synowa właśnie jest z Kurpiów, a jej matka jest też właśnie w zespole i śpiewa. I ciekawa jestem, czy zna te pieśni. I chętnie bym to skonfrontowała. Także trochę się orientuję też w tej kulturze i w tych wątkach, ale tej historii pacyfikacji nie znałam też. Marek? No i to ja tylko chciałam powiedzieć, że reportaż to są takie dwie rzeczy, że rekonstrukcja i interpretacja, więc ta rekonstrukcja jest bardzo interesująca. Nie znam niestety całego materiału i tej interpretacji mi jakby brakuje w tym, co żeśmy wysłuchali, bo to są jak gdyby strzępy tego, co się wydarzyło, ale czy to żyje jeszcze dzisiaj, czy to ma jakieś znaczenie? Jakie to miało znaczenie i będzie miało, jakie ma dla samej autorki, więc tej interpretacji tego epizodu historycznego mi jakby trochę brakuje. Mm-hmm. No przypominam, że audycji można w całości posłuchać, korzystając ze stron internetowych Trójki. To chyba tyle na ten temat. Monika Zdziera, Bandysie, Wieś bez ojców. Dziękujemy za audycję. No i posuwamy się dalej. W czwartek 9 listopada. Dalej, ale do tyłu się posuwamy. W czwartek 9 listopada o 18.15 nadaliśmy reportaż Luizy Chrzanowskiej pod tytułem Bądźcie uważni. Już wtedy obiecaliśmy Państwu, ale także autorce audycji i jej bohaterom, że dzisiaj posłuchamy pełnej wersji audycji, skróconej o kilka minut na potrzeby emisji w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. I tak się niebawem stanie, ale ponieważ autorka musi być dzisiaj rano w pracy w Brukseli, nie ma jej z nami, nie udało się znaleźć na tyle korzystnego połączenia lotniczego, które by nam to spotkanie umożliwiło dzisiaj na żywo z Państwem, dlatego spotkaliśmy się wczoraj w Warszawie i nagraliśmy krótką rozmowę o audycji. Luiza Chrzanowska. Myślę, że nazwałabym to takim szczęśliwym przypadkiem albo szczęściem początkującego, ponieważ był to mój pierwszy taki samodzielny materiał nagrywany i właściwie jadąc do Krakowa, gdzie Marcel mieszka, w ogóle nie spodziewałam się, że uda mi się nagrać taki reportaż. Nie wiedziałam za bardzo, czego się spodziewać. To, co przykuło moją uwagę, jak rozmawiałam z Agnieszką Majewską, która jest nauczycielką Marcela, to było zdanie, które ona powiedziała, opowiadając o swoich uczniach, że ma takiego ucznia, który daje jej rady życiowe. I dla mnie to zabrzmiało jak taki oksymoron. Wiedziałam, że jest pedagogiem w szkole specjalnej dla dzieci z różnymi upośledzeniami. I sobie myślę, jak może jej ktoś dawać rady życiowe? Jeszcze jej uczeń, czyli też młodszy chłopak na pewno, jakiś nastolatek. I tak to we mnie zagrało, że koniecznie chciałam to sprawdzić. Byłam po prostu ciekawa, kim jest Marcel. I myślę, że ta też ciekawość przełożyła się później na to, jak ten reportaż konstruowałam, ponieważ spotkanie z Marcelem właśnie zupełnie znalazło się poza moim jakimś wyobrażeniem czy oczekiwaniem, jak to spotkanie będzie wyglądało. Domyślam się, że to było długie spotkanie. Tak, w reportażu słyszymy moją rozmowę z Marcelem, która rzeczywiście jest zapisem 1:1 tego, jak ten dialog przebiegał. W reportażu trwa on 6 minut, natomiast cała ta rozmowa trwała 2 godziny. Ponieważ każde słowo, każda literka, no to jest olbrzymi wysiłek dla Marcela, żeby je napisać. I też potrzebuje pomocy Agnieszki, no więc też ten czas jest taki ograniczony. Ale myślę, że to sprawia to, iż Marcel mówi do celu. Mówi po prostu, nie ma słowa, które jest zmarnowane. Dla mnie też tytuł reportażu, czyli Bądźcie uważni, odnosił się nie tylko do tego, co Marcel chciał przekazać jako takie przesłanie, ale też do tego, że on sposobem, w jaki ta rozmowa przebiegała, sprawił, że ja musiałam być bardzo uważna na każde słowo, które się rodzi, na każde słowo, które z tego pykania pojedynczych literek po prostu wychodzi. Czekałam w napięciu te kilkanaście sekund, aż się pojawiło kolejne słowo i kolejne słowo, które układały się w zdania. I jak już miałam to zdanie, to z reguły ja potrzebowałam chwili czasu, żeby w ogóle też je przerobić. Ja z mojego, powiedzmy, pierwszego zawodu jestem muzykiem, ponieważ skończyłam szkołę muzyczną 2. stopnia. I to było dla mnie istotne, co tam w tle się znajdzie. I rzeczywiście jakby sposób, w jaki dochodziłam do tego, co ja chcę mieć w tle, no to też była osobna droga. Jeden utwór, to jest utwór Merje Kagu. To jest moja taka bardzo dobra znajoma z Estonii, która jest niesamowitą gitarzystką, ale też kompozytorką. I jest to utwór, który się nazywa Becoming a Story, czyli stając się historią. I podtytuł tej piosenki to jest... Złamane ciało to nie jest złamana osoba. Z angielskiego tłumacząc, takie popsute ciało to nie jest popsuta osoba. To był tytuł, który przykuł uwagę moją i otworzyłam ten utwór i pomyślałam, tak, to jest właśnie to, co ja chcę mieć w podkładzie, bo nie dość, że tytuł odpowiada na to, jak ja chcę ten reportaż skonstruować, to jeszcze no, muzyka jest fantastyczna. Tyle tytułem wstępu od autorki, a teraz już zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pełna wersja reportażu. Już Marcelu, ustawię ci może większą trzciankę, żeby było to lepiej widoczne. Rzucimy sobie duże litery. B. A. D. Z, I, E. Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia W. Reportaż Luizy Chrzanowskiej pod tytułem Bądźcie uważni. Bądźcie uważni. Dobrze, ta klawiatura nazywa się Inteliki. Ona jest podłączona do naszego komputera i dzięki temu Marcel może widzieć, co pisze. Agnieszka Majewska, oligofrenopedagog. Praca polega na tym, że ja muszę tak podtrzymać przedramię Marcela po to, żeby on mógł zapanować nad swoim napięciem mięśniowym, bardzo silnym. Ja trzymam w jego dłoni pisak i podążam za nim. On wykonuje dwa takie charakterystyczne ruchy. Jeżeli wybiera litery z dolnej części klawiatury, to ta ręka... Marcel, pomóż mi proszę, rozluźnij się troszkę teraz. Machasz za bardzo, jest mi ciężko to pokazać. To ręka jest zgięta i idzie w ten sposób. Natomiast jeżeli wybiera litery z górnej części klawiatury, wtedy ręka jest prosta. Ja po prostu podążam za nim i on, jeżeli potrzebuje nacisnąć jakąś literę, to obniża rękę w dół i ja idę razem z nim. W związku z tym, że jest to bardzo trudne fizycznie pisanie, Marcel musi zapanować nad całym ciałem, nad napięciem mięśniowym, musi zaplanować ruch, ta informacja z mózgu do ręki, zanim dopłynie i zanim ta ręka posłucha, to trwa. Dlatego no, upraszczamy to sobie, nie przejmujemy się polskimi znakami, nie przejmujemy się interpunkcją, piszemy po prostu to, co jest najistotniejsze. Ja nic nie pomagam, nie przyspieszam, po prostu podążam za ręką i za ruchami Marcela. Teraz piszemy bardzo szybko. Teraz jesteśmy w stanie napisać maila w ciągu godziny, który składa się z 10-12 zdań. Jak zaczynaliśmy pisać, to jeden wyraz pisaliśmy około godziny. Urodził się zdrowy, 16 miesięcy miał. Mariola Danek, mama Marcela. I bawiąc się przy oknie klameczką od drzwi balkonowych, podnosił się z kolanek do góry i uderzył główką albo o kaloryfer, grzejnik, albo o parapet i zaczął płakać. Wzięłam go na rękę, pomyślałam sobie, nabiłeś sobie po prostu guziora i płaczesz. Ale to okazało się, że na moich rękach wszystkie funkcje życiowe w nim nagle zamarły i zrobiła się wata. Z dziecka zrobiła się wata, bezwład totalny. On harczał tylko, nie oddawał żadnego głosu, tylko harczał. Dojechaliśmy do pogotowia, spotkaliśmy się w mieście właśnie z pogotowiem. No i to było wszystko za długo. Doszło do niedotlenienia mózgu, reanimacja w ambulansie. No i szpital, oddział neurologiczny, wszystkie funkcje życiowe zamarły, podpięty do

Był to reportaż Luizy Chrzanowskiej pod tytułem Bądźcie uważni, przygotowany pod kierunkiem Janiny Jankowskiej i Janusza de Blessema. Bądźcie uważni. Marcelowi głosu użyczył Ignacy Wojciechowski, czytał Paweł Wojciechowski. No i to koniec. Pani Ania mówiła o pracy nad reportażem od marca, że to tak długo trwało. Jak przypominam sobie naszą współpracę z panią Luizą nad tą audycją, ona trwała dużo, dużo dłużej. No ale też ciekaw jestem wrażeń osób.